اگر کوئی یوں کہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے اللہ عز و جل ہے ہی نہیں، ساتھ میں نعوذ باللہ عز و جل بھی کہا، جس سے اس جملے سے بیزاری کا بھی اظہار ہے، اب کیا حکم ہے؟ اگر یہ بات وسوسے کے طور پر ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، کہ توجہ ہٹا دینا بھی ذات وسوسہ ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے شایع شدہ رسالہ وسوسے اور ان کا علاج پڑھ لیجئے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کفری بات کا دل میں خیال پیدا ہوا اور زبان سے بولنا برا جانتا ہے تو یہ کفر نہیں بلکہ خاص ایمان کی علامت ہے، کہ دل میں ایمان نہ ہوتا تو اسے برا کیوں جانتا۔ یہ جزئیہ بہار شریف حصہ 9 صفحہ 164۔